تفسیر: ویدعو الانسان، اور مانگتا ہے انسان، بشر شر کو، دعاءہو، مانگنا اس کا بالخیر بھلائی کو، یعنی انسان شر اس طرح مانگتا ہے جس طرح خیر مانگنی چاہیے، اپنے لیے بد دعائیں کرنے لگتا ہے، اسی طرح جیسے اپنے لیے کبھی دعا کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وکان الانسان عجولا، انسان ہے ہی جلد باز، انسان بڑا جلد باز ہے. دراصل کفار مکہ کی ان باتوں کا جواب ہے اس میں کہ جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے کہ بس لے آؤ وہ عذاب جس سے تم ہم کو ڈراتے رہتے ہو، تو ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ خیر مانگنے کی بجائے عذاب مانگتے ہو. تمہیں معلوم ہے کہ جب عذاب آ جاتا ہے تو پھر انسان پہ کیا گزرتی ہے. اسی طرح مسلمانوں کے لیے بھی ایک رہنمائی ہے اس میں، جو کفار کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر ان کے لیے بد دعا کرتے تھے، حالانکہ انہی کے اندر وہ لوگ بھی موجود تھے جو آگے چل کر اسلام کی خدمت کرنے والے تھے، اسلام کا جھنڈا بلند کرنے والے تھے. تو اس پر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ انسان بڑا بے صبرہ ہے، بڑا جلد باز ہے، کہ وہ چیزیں مانگتا ہے جو اس کو وقتی طور پر چاہیے ہوتی ہیں، اور وہ اپنے مستقبل کو بھول جاتا ہے کہ کل اس کے لیے کیا بہتر ہوگا. مثلا اگر کوئی شخص اپنی اولاد کے رویے سے تنگ آ کر یہ بد دعا دے کہ اللہ تو ان کو موت دے، اور وہ اپنے آپ کو جسٹیفائی کرے کہ میں بالکل صحیح مانگ رہا ہوں، یہ میرا بیٹا مثلا نماز نہیں پڑھتا یا بہت غلط کام کرتا ہے، کہ اللہ تو اس کو فوت کر دے تاکہ میری جان چھوٹے، ایسا ہی ہوتا ہے نا. لیکن اس کو نہیں پتا ہوتا کہ اس کا یہی بچہ نیئر فیوچر میں ہدایت پانے والا ہے، اور ہدایت پا کر ہدایت کے رستے پہ چل کر اس کے لیے صدقہ جاریہ بننے والا ہے. عبداللہ بن مبارک کا واقعہ پڑھا آپ نے؟ کیا واقعہ؟ آپ کو معلوم ہے کہ ابتدا میں وہ کیسے تھے؟ بہت ذہین انسان تھے، اور اس کے ساتھ ہی وہ ذہانت ان کو برائی کی طرف لے گئی. ان کے والد اتنے نیک انسان تھے کہ انہیں کسی باغ کی حفاظت پر رکھا گیا. ایک مرتبہ جب باغ والا آیا تو اس نے کہا جاؤ میٹھا پھل توڑ لاؤ. جب وہ توڑ کر لے گئے تو وہ کھٹا تھا، تو مالک بہت ناراض ہوا، کہا کہ تم اتنے عرصے سے اس باغ کی رکھوالی کر رہے ہو اور تمہیں یہ بھی نہیں پتا کہ میٹھا پھل کیسا ہوتا ہے اور کھٹا کیسا ہوتا ہے. اس نے کہا آپ نے مجھے باغ کی رکھوالی کے لیے تو رکھا تھا، پھل چکھنے کے لیے نہیں. ان کے تقوی کا اس سے اندازہ لگائیں کہ کبھی انہوں نے مالک کی غیر موجودگی میں کسی پھل کو ہاتھ نہیں لگایا تھا کہ چک چک کر وہ تجربہ کرتے رہیں. اس قدر رزق حلال کا اہتمام کرنے والے تھے. ماں بھی بہت نیک خاتون تھی، جب بیٹا پیدا ہوا تو بالکل ہی دوسری طرح کا. بعض اوقات ایسی آزمائشیں آ جاتی ہیں نا انسان پر، تو بہت پریشان ہوتے تھے دونوں، خوب دعائیں مانگتے تھے. بسا اوقات اللہ تعالیٰ کو ایسی آزمائش اس لیے دے دیتا کہ انسان زیادہ اس کے قریب رہے، خوب خوب دعائیں کرتا رہے درجے بلند کرنے کے لیے. کہتے کہ ان کے اندر ہر خرابی آ گئی وقت کے ساتھ ساتھ. چوروں کے سرغنہ ہو گئے. ایک مرتبہ چوری کرنے کے لیے کسی عمارت پہ چڑھے تو قرآن کی ایک آیت سنی، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے نرم پڑ جائیں؟ تو ایک دم چیخ اٹھے کہ اللہ وہ وقت آ گیا ہے، اور وہاں سے پلٹ آئے، اور اس کے بعد بہت ہی دیندار انسان ثابت ہوئے. امام ابو حنیفہ کے استادوں میں سے تھے جن سے انہوں نے حدیث لی. بہرحال یہ اللہ تعالی کی اپنی رحمت ہوتی ہے کہ یخرج الحی من المیت, مردہ دل سے بعض اوقات زندہ دل پیدا ہو جاتا ہے, کفر سے ایمان کی طرف انسان آ جاتا ہے, بدعملی سے عمل کی طرف آ جاتا ہے. تو کسی سخت سے سخت کافر کو یا بدعمل انسان کو بھی دیکھ کر مایوس نہیں ہونا چاہیے اور اس سے نفرت نہیں کرنی چاہیے کہ اس کے اندر اصلاح کبھی ہو نہیں سکتی. آپ کو کیا معلوم کہ کب اللہ کس پر ہدایت کا دروازہ کھول دے؟ تو ہم کسی بھی انسان کو دیکھ کر یہ کہیں کہ اس میں تو کوئی خیر نہیں, یہ تو ختم ہی ہو جائے, مر ہی جائے یا مار ہی دیا جائے تو بہتر. اسی لیے آپ دیکھیں کہ کسی بھی کافر کو بھی اگر مارنا ہے تو سوائے میدان جنگ کے اس طرح نہیں آگے پیچھے آپ مار سکتے. اگر آپ چلتے تو آپ مار ڈالیں کہ کیوں میں نے تو اس لیے مارا کہ یہ مسلمان نہیں, تو کافر کو مارنا جائز ہے؟ ایسے مارنا نہیں جائز. ہاں جس وقت وہ تم کو مارنے آ جائے تو اس وقت تم اپنا دفاع کر سکتے ہو, لیکن بے وجہ نہ مارا جائے. تو یہاں بتانا کیا مقصود ہے, اور اس میں ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے, اور وہ سبق کیا ہے کہ آج ہم بھی پریشان کن حالات سے مایوس ہو کر کبھی بد دعائیں نہ کرنے لگے اپنے ہم وطنوں کے لیے, ہم اپنے ہی عزیزوں کے لیے, رشتہ داروں کے لیے, کسی کی بھی تکلیفوں سے تنگ آ کے اس کے لیے برا نہ چاہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ کے اس صبر کا صلہ آپ کو اللہ تعالیٰ یہ دے کہ اسی شخص کے اندر سے خیر نکل آئے, کیونکہ ہدایت دینا تو اللہ کا کام ہے نا. وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ وَجُولًا. انسان شر کی دعا ایسے مانگتا ہے جیسے اس کو بھلائی مانگنی چاہیے تھی, لیکن اللہ تعالیٰ بھی انسان پہ بڑا رحیم و شفیق ہے کہ فوراً فوراً دعائیں نہیں سنتا. سورۃ یونس میں آپ پڑھ چکے ہیں, وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ. پھر اللہ تعالیٰ انسان کو مزید سمجھاتے ہیں, وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ. دیکھو رات اور دن دو نشانیاں ہیں تمہارے سامنے. کیا رات کبھی ہمیشہ رات رہی ہے؟ دن بنتی ہے نا. تو ایک شخص جو اپنے بد اعمالیوں میں رات بن چکا ہے, ہو سکتا ہے کسی وقت وہ اپنی نیکیوں میں دن بن جائے. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ. تو مٹا دی ہم نے رات کی نشانی, زائل کر دی, بے نور کر دی, تاریک کر دی. وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً, اور بنا دی ہم نے دن کی نشانی روشن, دیکھنے والی. اسی آسمان اور اسی زمین پر رات کے بعد دن آ جاتا ہے اور ہر چیز روشن ہو جاتی, سب غم کے اندھیرے چھٹ جاتے ہیں. اور ویسے بھی عام حالات میں بھی روز ہم یہ منظر دیکھتے ہیں کہ ہر رات کے بعد دن ضرور آتا ہے, اور اس دن میں اللہ تعالیٰ نے بڑی بھلائیاں رکھی ہیں پھر. لیکن دن آنے کے لیے رات گزرنے کا انتظار ضروری ہے. ہم کیا چاہتے ہیں؟ اگر رات کے 12 بجے اور ہمارا دل چاہ رہا ہے اس وقت دن کے 12 بجے, تو ہم کہیں گے ابھی ہو جائے, ابھی ہو جائے. لیکن وہ ابھی نہیں ہوتا, اس کے لیے 12 گھنٹے انتظار کرنا پڑتا ہے. اگر کوئی بچہ یہ دعا کرے کہ میں ابھی باپ بن جاؤں, تو نہیں بن سکتا, اس کو انتظار کرنا ہے کئی سال. ایک شاگرد یہ سمجھے کہ میں ابھی استاد ہو جاؤں, تو یہ نہیں ہو سکتا, اس کو اتنے سال کا سفر طے کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے کائنات میں انتظار اور صبر کا فیکٹر بہت اہم ہے. جو اس کو قبول نہیں کرے گا وہ اللہ کی اس دنیا میں پیدا کردہ خیر اور بھلائی سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا. فرمایا لے تب تغو فضل من ربکم, کہ تم دن میں اپنے رب کا فضل تلاش کرو. اور رات بھی اس لیے آئی ہے نا تاکہ آرام کر سکو, اگر رات آئے ہی نہ تو پھر آرام کہاں سے کریں گے؟ اور ہمیشہ سورج رہے تو تاریخ کہاں سے بدلے گی؟ اسی لیے آگے فرمایا وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ. اس فرق کا ایک اور بہت بڑا فائدہ ہے, اس تبدیلی کا ایک اور بہت بڑا فائدہ ہے کہ سالوں اور دنوں کا حساب پتہ چلتا ہے تم کو. وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا, اور ہر چیز کو ہم نے تفصیلاً بیان کیا ہے تاکہ ان تعلیمات کے نتیجے میں اپنی دنیا اور آخرت سنوار سکیں, کیونکہ اللہ نے یہ قرآن ہدایت کے لیے بھیجا ہے. ایک اور جگہ پر جاتا نا, جعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا, دونوں کا اپنا اپنا فائدہ ہے, اپنا اپنا کام, دونوں کی اپنی ضرورت ہے. اگر انسان کی زندگی میں صرف نعمتیں ہوں تو کبھی اس کو نعمت کی قدر نہ آئے, جب وہ چھن جاتی ہے تو پھر انسان سوچتا ہے کہ ہاں وہ فلاں چیز واقعی نعمت تھی. تو اللہ تعالیٰ دن کے بعد رات کیوں لاتے ہیں اور رات کے بعد دن کیوں لاتے ہیں, اس کے کئی فائدے ہیں. ایک تو یہ کہ رات نہ آئے تو سوئیں کیسے, اسی طرح تاریخ کیسے بدلے, اور اسی طرح نعمت کی قدر کیسے آئے. وَكُلَّ إِنسَانٍ, اور ہر انسان کو, الزمناہُ, لٹکا دیا ہم نے اس کو, طائرہُ, اس کا شگون, فی عنقہِ, اس کی گردن میں. ہر انسان کی قسمت اس کی گردن میں لٹک رہی ہے. وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, اور نکالیں گے ہم اس کے لیے قیامت کے دن, کتاباً, ایک کتاب, يَلْقَاهُ مَنْشُورًا, پائے گا اس کو نشر کیا ہوا, کھلا, کہا جائے گا اقرأ کتابک, پڑھو اپنی کتاب. یہ کون سی کتاب ہے؟ انسان کا نام ہے اعمال. کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا, آج اپنا حساب لگانے کے لیے تو خود ہی کافی. کفا بنفسک, کافی ہے اپنے نفس کے ساتھ, الیوم آج, علیک اپنے خلاف, حسیبا حساب لینے والا. امام ابن کثیر کے نزدیک اور امام شوکانی کے نزدیک اس آیت کا مطلب کیا ہے کہ انسان کی قسمت لکھی جا چکی ہے اور وہ اس کے گلے میں لٹک رہی ہے, اور قیامت کے دن انسان کے اعمال اس کے مطابق ہی ہوں گے. لیکن اس کو ایک اور طرح بھی انٹرپریٹ کیا گیا ہے, اور وہ کیا ہے کہ ہر انسان کی نیک بختی اور بد بختی, اس کے انجام کی بھلائی اور برائی, اس کے اسباب خود اس کی اپنی ذات کے اندر موجود ہیں, اس کا سبب وہ خود ہے. اسی لیے تو آگے آیا نا, من اہتدا فانما یہتدی لنفسہ, جو ہدایت پائے گا اپنے ہی فائدے کے لیے پائے گا, ومن دل فانما یدل علیہ, اور جو بھٹکے گا اس کا بھٹکنا خود اسی کے ذمہ ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان, اتنے تقدیر کا مسئلہ بھی تھوڑا سا اس میں ٹچ ہو رہا ہے. پرانے زمانے میں لوگ بہت توہم پرست تھے, ہر چیز سے شگون لیتے تھے, پرندوں سے, آج بھی کچھ کم نہیں, کوا بول پڑا تو یہ ہو گیا, اور مینا بول پڑی تو یہ ہوا, یا ستاروں کی گردش سے, اور آج بھی کچھ کم نہیں, یا فال نکالتے تھے اور قسمتوں کے حال معلوم کرتے تھے, اور آج بھی لوگ پر اسرار چیزوں کے ساتھ اپنی قسمتوں کو ریلیٹ کرتے رہتے, کسی شخص کے آنے یا جانے کو منحوس سمجھ رہے ہوتے ہیں, کسی خاص رنگ کو, کسی خاص کپڑے کو, تو یہ رنگ ہم کو سوٹ نہیں کرتا, اگر ہمارے خاندان کی لڑکیاں سفید کپڑے پہنے تو ان کے بچے نہیں بچتے, اس قسم کی فضول باتیں, یا شادی کے موقع پہ یہ رنگ نہیں پہن سکتے, یہ دلہن یہ رنگ نہیں پہن سکتی, یا میت کے موقع پر یہ رنگ نہیں پہنا جا سکتا. ٹھیک ہے, کچھ تو ایسے جو آکورڈ لگتے ہیں, لیکن عام طور پر ایک نیا دین بنا لینا اور ریلیجسلی ان چیزوں کو فالو کرنا. اب دیکھیں کہ کوئی بھی چیز بدعت کب بنتی ہے, جب ریلیجسلی اس کو فالو کیا جاتا ہے, اس کو ریلیجن کا حصہ بنا لیا جاتا ہے. ایک شخص کالا رنگ پہنے, نیلا پہنے, سفید پہنے, جو چاہے پہنے, لیکن اگر وہ یہ کہا کہ یہ دین کا حصہ ہے تو یہ کیا ہو گیا, یہ بدعت ہو گئی. آپ چڑیوں کی اڑان دیکھیں, آپ ستاروں کو دیکھیں, آپ خوش ہوں, انجوائے کریں, سب ٹھیک ہے, لیکن اگر یہ کہیں کہ اس سے ہماری قسمتیں بنتی اور بگڑتی ہیں, پرندہ ادھر گیا, جیسے عرب کہتے تھے نا, جب انہوں نے کوئی فال لینی ہوتی تھی تو پرندہ اڑاتے تھے, اگر پرندہ اڑ کے بائیں طرف چلا گیا تو کہتے ہی کام ٹھیک ہے, اور اگر بائیں طرف چلا جاتا تو کہتے ہی کام غلط ہے, یہ نہیں کرنا چاہیے, کام ہی نہیں کرتے تھے. بلی کالی گزر گئی رستے سے تو لوگوں کی کیا ہوتی, کام کی صلاحیت بدل جاتی. نمبر 13 اگر آ گیا رستے میں تو مشکل ہو جائے گی. یہ سب خرافات ہیں, اس کی تردید کی گئی. فرمایا تمہاری قسمت کا تعلق نہ چڑیوں سے ہے, نہ ستاروں سے ہے, اور نہ ہی بلیوں سے ہے, اور نہ ہی کسی اور خارجی چیز سے. تمہاری قسمت کا معاملہ تمہارے داخل سے ہے, تمہارے باطن سے ہے, تمہارے اندر سے ہے, تمہارے عمل سے ہے. ہر انسان جو کچھ سوچتا ہے, جو کچھ کرتا ہے, وہ اس کے اپنے اندر جذب ہو رہا ہے. آپ نے یہ سن رکھا ہوگا, سکن سپیچ تھیری. سکن سپیچ, ایک ریسرچ آئی ہے لیٹسٹ کہ انسان جو کچھ بولتا ہے اس کی آواز کو سب سے زیادہ بہترین طریقے سے اس کی اپنی سکن ریکارڈ کرتی, اور اس بات کی کوشش ہو رہی ہے کہ وہ ایسا آلہ نکل آئے جس کے اوپر سوئی بن جائے, جیسے پلے ریکارڈ پہ چلتی ہے نا, تو ایسی کوئی چیز نکل آئے جس سے انسان کے بچپن تک کے واقعات جو ہیں وہ ریپلے ہو جائیں گے, وہ ساری آوازیں جو اس نے آج تک بولی وہ دوبارہ سنی جا سکیں گی. کہتے ہیں یہ بہترین ریسپٹرز ہیں, سب سے بہترین ریسپٹرز. اور یہ بات کچھ لگتی بھی ہے دل کو, اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ آواز سن کے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, آپ کی اسکن بعض وقت کھچ جاتی ہے, بعض وقت نرم پڑ جاتی ہے. سارے تاثرات سب سے پہلے اس اسکن پر آ رہے ہوتے ہیں نا, بولنے کے بھی, بول چال کے بھی. کبھی آپ کانپ اٹھتے ہیں تو اس کا اثر بھی اسکن پہ آتا ہے. تو سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں کہ بہترین ریسپٹر آواز کا انسان کی اپنی اسکن ہے. ٹھیک, تو گویا ہم جو کچھ کرتے ہیں نا اس کو ریکارڈ کرنے کے لیے کہیں باہر کے بڑے بڑے آلات اور مشینوں کی ضرورت نہیں, انسان کے اندر ہی لگائی ہوئی ہیں, وہ سارے بگز یہیں لگے ہوئے ہیں, ساتھ لگے ہوئے ہیں. جاسوسی کے آلات لگانے کے لیے بعض اوقات وہ عمارتوں کے اندر ادھر ادھر کیا جاتا نا, ہر یہ تو باہر نہیں اندر ہی لگے ہوئے ہیں. کل انسان الزمناہ, الزمنا چمٹ گیا, لازمہ کمانا کیا, لازمہ چمٹ گیا, چمٹا ہوا ہے, چمٹا دیا ہے ہم نے اس کو. اب دیکھیں اسکن کہاں کہاں چمٹی ہوئی, سامنے چمٹی ہوئی نا پورے. طائرہ, اس کا شگون, انسان کا شگون, بدشگونی چمٹی ہوئی ہے کہاں, سیونو کی, اس کے گلے کے اندر, گلے میں لٹکی ہوئی ہے. یہ اصل میں محاورتن بولا گیا ہے, کہتے ہیں نا فلان چیز اس کے گلے کا ہار ہو گئی. گلے کا ہار سے شاید اس لیے تشبیہ دیتے ہیں کہ انسان ہمیشہ اس کی احتیاط برتتا نا, کہیں گر نہ جائے. اچھا, اور فرمایا کہ وہ اس کے گلے میں لٹک رہا ہے. اچھا, اس کو کشکول ہے نا یہ ایک طرح سے. آپ نے کبھی بیگرز کو دیکھا ہوگا, کچھ بیگرز گلے میں وہ ایک بیجی شکل کا پیالہ لٹکائے ہوئے ہوتے ہیں, جیسے ہار لٹک رہا ہوتا ہے, اور جس جس سے مانگتے ہیں تو کیا کرتے ہیں, وہ جو بھی دیتا ہے اس کو ڈال لیتے. اچھا, جیب بھی تو یہی ہوتی ہے نا عام طور پر, خصوصاً مرد حضرات کی. آپ دیکھیں جیب عربی زبان میں گریبان کو بھی کہتے ہیں نا. اور میں ہر انسان کا جو شگون ہے نا اس کے گلے میں پڑا ہوا ہے, چمٹا ہوا اس کے ساتھ, اور جو اچھائی برائی کرتا ہے وہ اس میں ڈال رہا ہے, اندر ہی جذب ہو رہا ہے. اور قیامت کے دن کیا ہوگا, نخرج لہو یوم القیامت, یہ ہم قیامت کے دن باہر نکال دیں گے. ابھی یہ جو چمٹا ہوا نا اندر, اس کشکول میں جو کچھ پڑ رہا ہے نا, قیامت کے دن یہ باہر آ جائے گا. ونخرج لہو یوم القیامت کتاباً, ایک کتاب کی شکل میں, آپ ڈائری کہہ لیں اس کو, ایک ڈائری کی شکل میں نکال لائیں گے اس کو ہم. یلقاہ, پائے گا اس کو, منشورا, کھلا ہوا. ہر چھوٹی بڑی چیز اس میں لکھی ہوئی ہوگی. کہا جائے گا اقرا کتابک، پڑھو اپنی کتاب، پڑھو اپنا نامہ اعمال، پڑھو اپنا لکھا ہوا. کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج کے دن تو اپنا حساب لینے کے لیے خود ہی کافی، کسی اور کو تیرا کیا حساب لینا ہے، تو خود ہی لے لے. یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ اسائنمنٹ کرتے ہیں، پھر آپ کے ہاتھوں میں پکڑا کے آپ کو بتایا جاتا ہے، تو آپ خود ہی اپنے آپ کو جج کر لیتے ہیں کہ یہاں میری غلطی تھی. قیامت کے دن انسان کو اپنی غلطیاں جو آج نظر نہیں آتی نا، سب نظر آنے لگیں گی. ہماری بہت بڑی مشکل یہ ہے کہ ہم کو اپنی غلطی نظر نہیں آتی. اگر کوئی احساس دلائے تو ہم کہتے ہو تو ہم ایسے ہی کر رہے تھے، ہمیں تو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ بھی غلط ہوتا ہے، ہم تو مذاق کر رہے تھے. اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا من اهتدی، جس نے ہدایت پائی، فانما یهتدی لنفسه، اس کا ہدایت پانا اس کے اپنے فائدے کے لیے، اور جو بھٹکے تو اس کا بھٹکنا اس کے اپنے اوپر. ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، اور ہم عذاب دینے والے نہیں جب تک کہ ہم ایک رسول نہ بھیج دیں. اس کے دو معنی ہیں، ایک معنی دنیا میں، یعنی دنیا میں کسی قوم پہ عذاب نہیں آتا جب تک کہ اس کے اندر کوئی رسول نہ آ جائے. پچھلی جتنی بھی قومیں برباد ہوئی وہ کب ہوئی؟ جب ان کے پاس رسول آئے اور انہوں نے ان کو جھٹلایا، ٹھیک ہے نا. دوسرا معنی معذبین کا، یعنی آخرت کا عذاب، کہ آخرت میں بھی انہی لوگوں کو عذاب ہوگا جن کے پاس دنیا میں رسول آئے، اور جن کے پاس دنیا میں رسول نہیں آئے ان کا حساب بھی نہیں ہوگا قیامت کے دن، ان کو عذاب بھی نہیں دیا جائے گا. تو ان کے ساتھ کیا ہوگا پھر؟ یہ سوال اکثر لوگ کرتے ہیں کہ فلاں قوم کو تو پتہ ہی نہیں خدا رسول قرآن کیا ہے، تو ان کو سزا کیوں ہوگی؟ اس کا جواب ہے اس آیت میں، ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، کہ میسج پہنچے بغیر عذاب نہیں ہے. ٹھیک، تو بعض نے کہا کہ اس کا ایک معنی کیا ہے کہ دنیا میں عذاب نہیں، دوسرے نے کہا آخرت میں عذاب نہیں. تو پھر آخرت میں ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ روایات میں آتا ہے، مسلم احمد کی روایت ہے اور البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، کہ قیامت کے دن اللہ تعالی ان کی طرف فرشتے بھیجے گا. کن کی طرف؟ ان قوموں کی طرف یا لوگوں کی طرف جن کو دنیا میں کسی رسول کا پتہ نہیں چلا، کسی کتاب کا پتہ نہیں چلا، اور وہ انہیں کہیں گے کہ جہنم میں داخل ہو جاؤ. اگر وہ اللہ کے اس حکم کو سن کر مان کر جہنم میں داخل ہو گئے تو جہنم ان کے لیے گل و گلزار بن جائے گی، یعنی جہنم کی آگ ان کو تکلیف نہیں دے گی، جیسے ابراہیم علیہ السلام کے لیے وہ آگ گلزار ہو گئی تھی. ورنہ بصورت دیگر انہیں گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا. تو یہاں رسول پھر میسنجرز کون ہو جائیں گے؟ فرشتے ہو جائیں گے. اسی طرح بہرے لوگ جن کو سنتا ہی نہیں کچھ، پاگل، فاطر العقل، یعنی جن کی عقل ہی کام نہیں کرتی، مجنون لوگ، ان کے بارے میں بھی یہی کہا گیا ہے. اب تو کئی بہرے پڑھ لیتے ہیں نا، تو پڑھ کے ان کو سمجھ میں آ جاتی ہے یا اشاروں سے سمجھ جاتے ہیں، سب کو دیکھتے نماز پڑھیں قرآن پڑھیں تو وہ سب پتہ چل جاتا، ان کو تو میسج پہنچ گیا. لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں ان کو تو کچھ بھی پتہ نہیں چلتا، مثلا کسی نان مسلم کنٹری میں ہیں یا کسی ایسی جگہ پر ہیں، تو اب ان کا کیا ہوگا؟ کیا ان کو ختم کر دیا جائے گا؟ کیا ان کا حساب نہیں ہوگا؟ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ یہی ہوگا کہ اس دن ان کو سننے بولنے والا بنایا جائے گا، عقل مند، اور جو ان کافروں کے ساتھ ہوگا ان کو بھی ایسے ہی میسج دے کے ان کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا. یا اسی طرح دو نبیوں کے درمیانی عرصے میں مرنے والے لوگ، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے اور حضرت عیسیٰ کے بعد کے زمانے کے لوگ جن کو کوئی پیغام نہیں پہنچا. اچھا، اسی طرح ایک سوال کیا جاتا ہے کہ کافروں کے بچوں کا کیا ہوگا؟ کافر خود تو جہنم میں جائیں گے، بچے کہاں جائیں گے ان کے؟ اس میں بھی اختلاف ہے، لیکن امام بخاری ایک روایت لائے ہیں جس میں آتا ہے کہ مشرکین کے بچے جنت میں جائیں گے. دیکھو بچوں کا کیا قصور, وہ تو معصوم تھے.